Vita Forte rozgrzewa. Jak smakuje? Zdrowit. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskich Radio, sobota, 25 marca, minęła 17. Krzysztof Zydlewski, zapraszam na serwis. Jest polityczne porozumienie w sprawie zmiany unijnej dyrektywy metanowej. O odzyskaniu od Rosji zrabowanych dzieł sztuki będzie trudno, mówi wicepremier Piotr Gliński. Tuż przy granicy z Ukrainą przysięgę złożyli terytorialsi z 19. Nadburzańskiej Brygady. Jest porozumienie ponad politycznymi podziałami w sprawie zmiany dyrektywy metanowej. W Katowicach o przyszłości kopalń rozmawiali polscy europosłowie, górnicy i prezesi Polskiej Grupy Górniczej i Jastrzębskiej Spółki Węglowej. Eurodeputowana Prawa i Sprawiedliwości Beata Szydło powiedziała, że było to dobre spotkanie ponad podziałami. Przedstawiciele różnych grup politycznych zadeklarowali tutaj w Katowicach na spotkaniu ze stroną społeczną, że będziemy wszyscy razem wspólnie przekonywać nasze grupy polityczne do zmiany tej złej dla Polski dyrektywy. Oczywiście jeżeli chodzi o EKR, dla nas tutaj, dla mojej grupy politycznej jest jasne, że to rozporządzenie musi być zmienione, więc kluczowa była deklaracja naszych kolegów z IPP i grupy socjalistów. Nowe unijne rozporządzenie metanowe wprowadza normy emisji metanu, których nie spełniają polskie kopalnie, i kary, które mają być odstraszające i pozbawiające kopalnie możliwości zysku. Podmioty importujące węgiel spoza Unii będą składać tylko oświadczenia, a to w konsekwencji spowoduje, że węgiel importowany będzie tańszy od krajowego. Alarmują górniczy związkowcy. Górnicy obawiają się, że przyjęcie unijnego rozporządzenia oznacza likwidację polskiego górnictwa energetycznego i koksowego i utratę nawet kilkuset tysięcy miejsc pracy. Dodatkowe 100 milionów euro przekaże Komisja Europejska 5 krajom w związku z importem zboża z Ukrainy, z czego ponad 1/3 otrzyma Polska, dowiedziała się nieoficjalnie nasza korespondentka w Brukseli. Chodzi o wyrównanie rolnikom strat wywołanych zwiększonym przywozem ukraińskich zbóż i nasion oleistych. W tej sprawie, jak ustaliła Beata Płomecka, jest już zgoda przewodniczącej Komisji Europejskiej. Oficjalnie decyzja może być ogłoszona już w przyszłym tygodniu. Pieniądze mają pochodzić z tak zwanej rezerwy kryzysowej. Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Piotr Gliński powiedział, że według polskich ustaleń na terenie Rosji jest kilkaset dzieł sztuki, które powinny wrócić do naszego kraju. Podczas spotkania z mieszkańcami Łodzi wicepremier mówił, że choć Polska złożyła wnioski restytucyjne, to odzyskanie dzieł sztuki będzie trudno. Myśmy tam mieli złożonych 10 wniosków restytucyjnych, ja jeszcze dołożyłem kolejne 10. To są wnioski łącznie na kilkaset dzieł sztuki, o których wiemy, że tam one się znajdują. Rosjanie na ogół nie odpowiadają albo też powołują się na swoją ustawę o dziełach trofejnych. Oni łamią oczywiście prawo międzynarodowe. Dziś do Muzeum Narodowego w Gdańsku wróciło 26 grafik z kolekcji gdańskiego kupca, kolekcjonera i bibliofila Jakoba Kabruna, które były w bazie strat wojennych. Kolejni ochotnicy wstąpili w szeregi 19. Nadburzańskiej Brygady Obrony Terytorialnej. Przysięgę wojskową w Woli Uchruskiej tuż przy granicy polsko-ukraińskiej złożyły 32 osoby. Tomasz Maczulski. Ta przysięga to również początek naszej obecności tutaj, mówi zastępca dowódcy 19. Nadburzańskiej Brygady Obrony Terytorialnej, podpułkownik Wojciech Brykner. Za chwilę tutaj pojawi się jeden z naszych pododdziałów, tutaj właśnie w Woli Uchruskiej. Już pomału przygotowujemy obiekt do funkcjonowania tutaj w ramach najnormalniej w świecie codziennego toku służby. Tym bardziej, że tutaj w Woli Uchruskiej mamy bardzo duże możliwości po to, żeby tutaj mógł nasz batalion funkcjonować na co dzień. Żołnierze, którzy wypowiedzieli dziś słowa roty przysięgi wojskowej wcześniej, ukończyli 16-dniowe szkolenie podstawowe. Odczuwam ogromną satysfakcję, że doszliśmy do tego po 16 dniach. Jednak było ciężko. Jesteśmy z siebie dumni. Jesteśmy dumni, że podołaliśmy temu wszystkiemu. Nadburzańska Brygada Obrony Terytorialnej obejmuje stałym rejonem odpowiedzialności wschodni pas województwa lubelskiego. Od Białej Podlaskiej po Tomaszów Lubelski. Nadburzańska brygada liczy około 600 żołnierzy, docelowo ma być ich ponad 2000. Historyk Małgorzata Żaren z magazynu W Sieci Historii powiedziała, że dyskusja wokół Jana Pawła II zaczęła przebierać niebezpieczny obrót dla wszystkich szanujących prawdę historyczną i świętość papieża Polaka. Jedna z organizatorek marszów papieskich, które odbędą się 2 kwietnia, mówiła w Polskim Radiu 24, że konieczne jest zademonstrowanie braku zgody na obrażanie autorytetów. Żeby jednak uniknąć pewnych sytuacji, jeśli chodzi o samorządy, szczególnie lewicy, bardzo sprzyjające w niektórych miastach, no to doszliśmy do wniosku, że trzeba jednak pokazać, że jesteśmy wspólnotą, pokazać, że mamy siłę, pokazać, że nie damy już obrażać naszych autorytetów. Też uznaliśmy, że przede wszystkim trzeba budować naszą wspólnotę, bo deklaratywnie jednak Polska jest krajem chrześcijańskim. 2 kwietnia w 18. rocznicę śmierci Jana Pawła II i Niedzielę Palmową Narodowy Marsz Papieski przejdzie ulicami Warszawy, Krakowa, Wrocławia i Szczecina. Teraz już czas na sport. Sponsorem audycji jest PKO Bank Polski. W studiu Robert Grzędowski. Dzień dobry. Trwa drużynowy konkurs Pucharu Świata w skokach narciarskich w fińskim Lahti. Po pierwszej serii biało-czerwoni są na drugim miejscu. To zasługa zwłaszcza Kamila Stocha i Aleksandra Zniszczoła, którzy skoczyli kolejno 128,5 oraz 123 metry. Polacy tracą 24 punkty do prowadzącej Austrii i mają ponad 9 punktów przewagi nad trzecimi Niemcami. A oprócz Stocha i Zniszczoła w składzie są dziś także Piotr Żyła i Paweł Wąsek. Nie ma w Lahti Dawida Kubackiego, którego żona walczy o życie w szpitalu. Dziś Dawid poinformował w mediach społecznościowych, że stan Marty Kubackiej się poprawia. Dziś dzień zawodów, a dla nas pierwsze zwycięstwo. Marta jest stabilna i każdy dzień przynosi jakiś postęp. Dziękuję za wszystkie wyrazy wsparcia, napisał Dawid Kubacki. Mamy weekend z piłką reprezentacyjną, więc brakuje meczów w najmocniejszych ligach czy w polskiej ekstraklasie, ale gdy ligowo nie grają piłkarze, większą uwagę można poświęcić na przykład siatkówce. W Tauron Lidze Panie trwa mecz Dewelopresu Rzeszów z MKS-em Kalisz. Pierwszego seta wygrały rzeszowianki, a w drugim prowadzą 23-21. W Plus Lidze Panów zakończył się już mecz w Suwałkach. Ślepsk przegrał z Aluronem Zawiercie 1-3. A w Tychach rozegrany dziś będzie pierwszy mecz finału Polskiej Hokej Ligi. GKS Tychy kontra GKS Katowice. To finałowa para. Przed rokiem było to zestawienie półfinału, wygranego wtedy przez zespół z Katowic, więc Tyszanie są żądni rewanżu, o czym mówi obrońca Olaf Bizacki. Podejdziemy do tego na pewno z chłodną głową, ale z tyłu głowy zawsze będzie to, że w tamtym sezonie przegraliśmy to w 7 meczu w dogrywce. Nasze głowy odpoczęły. Widać, że jesteśmy przygotowani na ten finał. Już zapominamy o tym, co było z rywalizacji z Oświęcimiem. Skupiamy się tylko na Katowicach. Rywalizacja w finale będzie się toczyć do 4 zwycięstw. Pierwszy mecz dziś o 17:45. Nieco później, bo po 18:00 powinien rozpocząć się mecz Magdy Linet w prestiżowym turnieju WTA w Miami. To mecz 3. rundy, a rywalką Polki będzie Wiktoria Azarenka. Dziś na korcie zobaczymy też Huberta Hurkacza, ale to już po 19:00. Hubert także w Miami, ale w drugiej rundzie turnieju ATP zmierzy się z Australijczykiem Tanasim Kokinakisem. Sponsorem audycji był PKO Bank Polski. Wieczorem i w nocy pochmurno z większymi przejaśnieniami, przelotne opady deszczu. Jutro także chmury i będzie padać, także chłodniej, maksymalnie do 10 stopni. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Łączy tradycję z nowoczesnością, muzykę ludową z klasyczną, improwizację ze staranną aranżacją. Ten wirtuos akordeonu zachwycał muzyczną charyzmą także w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Marcin Wyrostek w Trójce. W najbliższą niedzielę przypomnimy jego koncert z 2015 roku. Początek kilka minut po 19:00. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Let's go! Wielka moc okazji w MediaMarkt już jest! Teraz odkurzacz bezprzewodowy Dyson V12 za 2799 zł z zestawem akcesoriów o wartości 399 zł za złotówkę. MediaMarkt. Nasze muzyczne źródełko. Koncert laureatów konkursu dla najzdolniejszych dziecięcych wykonawców muzyki ludowej. 1 kwietnia o 12:00 w studiu imienia Witolda Lutosławskiego. Bilety na stronie sklep polskieradio.pl. Zapraszają Polskie Radio oraz Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi. Let's go! Świętuj z nami czwarte urodziny klubu MediaMarkt. Klubowiczu, sprawdź swojego maila. Mamy dla Ciebie kupon o wartości 100 zł przy zakupach za minimum 1500 zł tylko w sklepach stacjonarnych w MediaMarkt. Klubowicze mają więcej! Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Gra gitara. To najwyższa pora na pierwszy akord programu, skoro mamy 10 minut po 17. Dziś, proszę Państwa, tak zwany grunge time. Przypomnimy sobie spodnie z dziurami, flanelowe koszule, Seattle, ale nie tylko. A skoro przyszła wiosna, będzie następować na pewno zmiana obuwia. To w takim razie pytanie, jakie buty kojarzą się Państwu z rock'n'rollem? Kowbojki czy Adidas? Glany czy Trumpki? A może sztyblety? 227 trójek, to jest właściwy numer telefonu. michał.żołądkowski@polskieradio.pl lub Facebook Trójki do dyspozycji. Proszę po prostu śmiało wchodzić w temat. Michał Jakubik, realizacja, Stanisław Perzyna, łączenie, Michał Żołądkowski, prowadzenie. No to najwyższy czas. Come as you are. Nirvana. Program trzeci Polskiego Radia.

20 minut po 17 z albumu Core. Fenomenalna ballada Stone Temple Pilots Creep. Tutaj Trójka, program Gra Gitara. Warto przypomnieć, że ta płyta ukazała się 29 września, 31 lat temu, tego samego dnia co Dirt, Alice in Chains. A skoro dziś w programie Grunge Time, no to na Dirt na pewno jeszcze do 18 zajrzymy. Ale nie zapominamy też o polskich artystach. Tomek Lipnicki z Illusion, a z pewnością po 18, ale teraz na czele Lipa Lee, czyli najgroźniejsze zwierzę świata. To teraz. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Sohile, Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Do szóstej, Trójka, Polskie Radio, cały czas niezmiennie gra gitara, początek lat 90. Polska, pierwsza płyta grupy Hey, czyli Fire. Dwa nagrania, kolejno Zazdrość i Eksperyment, muzyka Piotr Banach, słowa Kasia Nosowska. Przypominam pytanie, buty, które kojarzą się z rock'n'rollem. Kolega tutaj jest z sekcji sportowej, Robert Grzędowski, powiedział, że te właśnie sportowe z filmu Powrót do przyszłości. O tak, zdecydowanie. Obuwie, w którym Marty McFly z lat 80. zawędrował w lata 50. w Stanach Zjednoczonych. Również z tego, co pamiętam, z Walkmanem i kasetą grupy Van Halen. 2273 to w temacie właśnie rock'n'rollowego obuwia. Halo? 1977 rok, kiedy zacząłem słuchać Trójki, 78 i 79, na wszystkie dyskoteki w okolicznym miasteczku Pultus oraz w technikum szkolne chodziłem w trampkach i w półtrampkach. I najświetniej, najluźniej mi się właśnie w tym obuwiu tańczyło rock'n'rolla. To całe szczęście, że nie w juniorkach. Gratuluję. A w temacie grunge'u teraz fragment drugiej płyty Pearl Jam. Jest okazja na przykład, żeby w tych trampkach trochę się ruszyć. I Program Trzeci Polskiego Radia. 20 do 18 w Trójce niezmiennie gra gitara, była Nirvana, był Pearl Jam, teraz Soundgarden, czyli trójka z tak zwanej wielkiej czwórki grunge'u, choć osobiście uważam, że była piątka, bo grupa Stone Temple Pilots też miała ogromny wkład. Ich już posłuchaliśmy, Alice in Chains na pewno będą do 18. Na razie temat rock'n'rollowego obuwia. Pamiętam osobiście początek lat 90. wyjazdy pod namiot, na przykład do Czech. My z kolegami długie włosy i Adidasy, a czescy tak zwani metale w sandałach. Wtedy mieliśmy naprawdę konkretny ubaw. A wczoraj to Czesi mieli tak zwaną bekę. I to już po 2 minutach. 227 trójek, to proszę tutaj wchodzić w temat na antenę trójki. Tymczasem ona w czarnych granach, z tego co pamiętam. A do tego krzyczy i jest w Trójce. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Ktoś mnie obarczył jarzmem win, zaszczepił pierworodny grzech. Długi czas odczuwałem tylko wstyd. Proszę, by dobrze zrozumiano mnie. okiem w noc. Wyśniłem mój bluźnierczy sen, że nie czuję wstydu za mój los. Proszę, by dobrze zrozumiano mnie, by dobrze zrozumiano mnie. Rodzi się w oto rodzi się moc. Czuję, jak rodzi się moc. Czuję, jak rodzi się mój. Tak bardzo piękny, jakbyś chciał. Stajesz się zgorzkniały i szczęśliwy mniej. Proszę, by dobrze zrozumiano mnie. By dobrze zrozumiano mnie. Rodzi się moc. Oto rodzi się moc. Czuję, jak rodzi się moc. Minut i będzie 18. Piotrek Rogucki, koma, wola istnienia w Trójce, rodzi się moc, to też jest zaleta wiosny. Pamiętajcie Państwo, że dziś w nocy przechodzimy na czas letni, śpimy krócej, chociaż z drugiej strony to zależy, kto jakie ma w niedzielę obowiązki. Wskazówki z drugiej na trzecią. Tymczasem 227 trójek w temacie rock'n'rollowego obuwia. Z rock'n'rollem to raczej trampki, tenisówki, gdyż to takie kowbojki to raczej są kartki kowbojki, a takie te długie buty to raczej z pankiem, takie długie, takie prawie jak robocze. Czyli jednak obuwie sportowe. A w klipie do tego utworu, z tego co pamiętam, Jerry Cantrell w kowbojkach. Osobiście na mojej liście rock'n'rollowych ballad w czołowej dziesiątce. No szczerze, mam ogromny sentyment. Z płyty Dirt, o której dzisiaj już wspominałem. Down in a Hole w trójce. Alice in Chains.